ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی نازل شدہ آخری سچی آسمانی کتاب ہے. اس کے بعد کوئی صحیفہ کوئی کتاب الہ العالمین نے نازل نہیں فرمائی، نہ ہی کل قیامت تک اللہ تعالیٰ کچھ اور نازل کرے گا. وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے نعمت کو پورا کر دیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے اور اسلام کو بطور طرز زندگی میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو اب اس کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ مطالبات ہیں ہم سے، کچھ آداب ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس کے متعین و مقرر فرمائے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو ملحوظ رکھنا اور مد نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے، کچھ حقوق ہیں اس کے جن کی ادائیگی ہم پر فرض اور لازم ہے. اس کا سب سے پہلا حق وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. تو تلاوت کیسے کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، یہ سارا بھی طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور سمجھایا ہے. تلاوت کرنے میں سب سے پہلے بہتر ہے کہ انسان باوضو ہو کر اس کی تلاوت کرے، اور اگر اس نے مصحف کو چھونا ہے، پکڑنا ہے، قرآن مجید ہاتھ پہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یمس القرآن الا طاہر، پاک آدمی کے علاوہ کوئی اور قرآن کو نہ چھوئے، مصحف کو ہاتھ نہ لگائے. زبانی پڑھنا ہے تو زبانی بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، حائدہ عورت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ پھر صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں نے رات گزاری، میری خالہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیے کے لمبائی کی جانب دونوں سر رکھ کے سو گئے، میں تقیے کے چوڑائی والے جانب سر رکھ کے سو گیا۔ تقریباً آدھی رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جب تک اللہ نے چاہا آپ سوئے رہے، بیدار ہوئے تو آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ نیند کے اثرات کو صاف کر رہے تھے اور سورہ آل عمران کی آپ نے 10 آیات تلاوت کی۔ اس کے بعد لٹکا ہوا تھا مشکیزہ، اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے وضو فرمایا اور پھر آپ نے قیام اللیل کا آغاز کیا۔ ساری لمبی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ نیند سے بیدار ہوئے ہیں، وضو نہیں کیا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بغیر وضو کیے زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناولین الخمرۃ من المسجد، مسجد سے مجھے چٹائی پکڑاؤ۔ تو کہنے لگتی ہیں کہ انی حائض، میں حیض سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حیضات تاکہ لیست فی یدیک، کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ کے اندر نہیں ہے۔ تو ہاتھ پاک صاف ہیں، منہ پاک صاف ہے، قرآن مجید کی وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ بہرحال مختصراً ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، حالت جنابت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ممانعت والی کوئی بھی روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ادب ہے کہ قرآن مجید کو پاکیزہ آدمی، طاہر آدمی ہی چھوئے، ہاتھ لگائے، اور کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو بغیر وضو کے زبانی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھنے لگو فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالی سے پناہ طلب کر لو، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے استعاذہ کرنے کا کہ شیطان مردود سے استعاذہ کرنا ہے، پناہ مانگنی ہے۔ کیسے مانگنی ہے؟ وہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، الفاظ اس کے متعین کر دیے ہیں، الفاظ سکھا دیے ہیں کہ یہ کلمات ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت سنن اربع کے اندر موجود ہے، ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی نسائی میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سے قبل پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ کلمات ہیں، یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے قبل ادا کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، جن کے ذریعے تعوذ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے، پناہ مانگتے شیطان رجیم کے نفثات، حمزات سے، اس کی جھاڑ پھونک سے اور اس کے شیر وغیرہ سے۔ تو عموماً لوگ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت سے قبل، خواہ وہ تلاوت نماز کے دوران ہو یا نماز سے باہر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کلمات، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں غصے کے وقت۔ صحیح بخاری باب ما یقول اذا غضب، کتاب الادب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو، وہ لڑ جھگڑ رہا تھا، غصہ اس کو بڑا آیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کلمہ کہہ لے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے گا، چلا جائے گا. وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی استعاذہ کا طریقہ ہے، پناہ مانگنے کا ایک طریقہ اور انداز ہے شیطان مردود سے، لیکن اس کا موقع کیا ہے کہ غصے کے وقت پڑھی جائے یا دیگر مواقع پر یہ پڑھنا ثابت ہے. قرآن کی تلاوت سے قبل اس کو پڑھنا ثابت نہیں. استعاذہ کے اور بھی کئی الفاظ ہیں، مثلا صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی ذرا قدر مختلف الفاظ کے ساتھ، اور جامع ترمذی کے اندر بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی مسجد میں داخل ہونے کی، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. باہر نکلنے لگے پھر یہی کلمات پڑھے، لیکن آخر میں کہے اللهم اني اسالك من فضلك. تو یہ بھی استعاذہ ہے، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ہے استعاذہ، پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی، شیطان مردود سے مانگی ہے، لیکن یہ مخصوص وقت کا استعادہ ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے قرآن پڑھ کی تلاوت کرنے سے قبل ان الفاظ کے ساتھ استعادہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بھی بندہ استعادہ کرتا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے. اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے. یہ بھی استعاذہ کا طریقہ ہے، کلمات ہیں، الفاظ ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سے قبل نہیں. یہ اس کا ایک خاص موقع ہے جس موقع پر یہ پڑھے جائیں گے. تو قرآن مجید کے تلاوت سے قبل بھی وہ الفاظ اختیار کیے جائیں، وہ پڑھے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، آپ نے جنہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی سب سے اولا، افضل اور بہتر ہے. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر استعاذہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. پوچھا کسی نے سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیف کانت قراءته صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسے تھی، کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے. ایک آیت پڑھتے، اس کے بعد رک جاتے، پھر اگلی آیت پڑھتے، پھر اس کے بعد رکتے، پھر اگلی آیت پڑھتے. اور بطور مثال سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے، جامع ترمذی کتاب القراءات باب فی فاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 2927 میں فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قراءت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے تھے، یعنی آیات پر وقف کیا کرتے تھے. یقولو کہتے الحمدللہ رب العالمین ثم یقفو، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رک جاتے، الرحمن الرحیم ثم یقفو، الرحمن الرحیم پڑھتے رک جاتے. وکانا یقرؤها مالک یوم الدین، اور مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے. ہماری قراءت میں مالک یوم الدین کے الفاظ ہیں، فرماتی ہے کہ مالک یوم الدین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا انداز اور طریقہ کار بتا رہی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو اصول اور طریقہ کار یہی ہے، سنت نبوی یہی ہے، اسوہ حسنہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ہر ہر آیت پر وقف کیا جائے، ایک ہی سانس میں دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ آیتیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، سنت کے خلاف ہے. ہمارے ہاں تو محافل حسن قراءت کی لگتی ہیں، جمتی ہیں، جو قاری جتنا لمبا سانس کھینچ کے جتنی زیادہ ایتیں ایک ہی سانس میں پڑتا ہے لوگ اچھل اچھل کے اس کو داد دیتے ہیں اور سبحان اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. تو یعنی جتنی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اتنا زیادہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں, ان پر شیطان غالب آیا ہوتا ہے اور بات کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ حسنہ یہی ہے کہ یقطع آیتن آیتن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو نکھیڑ نکھیڑ کے ایک ایک کر کے پڑھا کرتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں پوچھا گیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمدھا مدن کان قراءته مدن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو لمبا کھینچ کھینچ کے پڑھا کرتے تھے, آپ کی قراءت بڑی لمبی لمبی تھی, الفاظ کو کھینچ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب مد القراء حدیث نمبر 5045 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کانا یا مد مدن لمبی کھینچ. قتادہ پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت کے بارے میں, کہتے ہیں کانا یا مد مدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کھینچ کھینچ کر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح یہی ہے, اس سے اگلی حدیث میں ذرا تفصیل بیان کی ہے انہوں نے, کہتے ہیں کانت مدن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت لمبے کھینچ کھینچ کے الفاظ کو پڑھنا تھی. ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھی اور سنائی. یا مدو بھی بسم اللہ, کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو انہوں نے لمبا کیا, بسم اللہ لفظ اللہ کو لمبا کھینچا. یا مدو بھی الرحمن, لفظ الرحمن کو بھی لمبا کھینچا. یہ مدو بھی الرحیم, لفظ الرحیم کو بھی لمبا کھینچا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا, یہ طریقہ کار تھا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو لمبا کھینچ کھینچ کے پڑھا کرتے تھے, تیزی کے ساتھ, سپیڈ کے ساتھ, جس طرح رمضانی حافظ وہ مصلی سنانے کے لیے تراویوں میں قرآن ختم کرنے کے لیے سپیڈ لگاتے ہیں, یہ کام نہیں کرتے تھے, بلکہ اطمینان تسلی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے, ہر ہر آیت پر وقف کرتے, ہر ہر آیت پر رکا کرتے تھے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا انداز اور طریقہ کا. پھر قرآن مجید فرقان حمید ذکر اللہ ہے, اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اللہ تعالی نے ذکر کرنے کا ایک اصول, قاعدہ اور قانون قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا ہے. فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اپنے رب کا ذکر کر, صبح و شام ذکر کر, لیکن فی نفسی کا دل کے اندر, خیفتن اللہ سے ڈرتے ہوئے, دون الجہر من القول اونچی آواز نکالے بغیر, یہ انداز ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت با آواز بلند کرنا یہ ثابت ہے. قرآن مجید بھی ذکر ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت با آواز بلند کرنا بھی ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے, وہ بڑی دھیمی انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے, وہ بہت ہی زیادہ اونچی اونچی آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے. صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو طلب کیا اور بلایا کہ ہاں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے, اس کی کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ کہتے ہیں کہ میں زیادہ بلند آواز سے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ اونچی آواز سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اوقد المسنان و اطرد الشیطان, کہ میں سونے والوں کو بیدار کروں, سونے والے میری قراءت کی آواز سن کے بیدار ہو جائیں اور شیطان بھاگ جائے. آپ نے فرمایا اخفض قلیلا، تھوڑی سی بات کو پست رکھ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مررت بکا وانت تقرا وانت تخفض من صوتک، میں تیرے پاس سے گزرا تو پڑھ رہا تھا، بڑی ہلکی تیری آواز تھی. کہتے ہیں انی اسمعت من ناجیت، میں اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا تھا، اللہ کو میں اپنی آواز سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا ارفع قلیلا، تھوڑی سی آواز اونچی کر لے. تو یہ حدیث جامع ترمذی کتاب و صلاۃ باب ماجہ فی قراءۃ اللیل حدیث نمبر 447 میں موجود ہے. اسی طرح سنن نبی داود کتاب و صلاۃ باب فی رفع صوت بالقراءۃ فی صلاۃ اللیل حدیث نمبر 1329 میں یہ حدیث موجود ہے. تو یعنی قرآن مجید فرقان حمید ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ذکر کے بارے میں عمومی قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ وہ سرن کیا جائے گا، لیکن جو جو اذکار با آواز بلند کرنا، جس جس موقع پر با آواز بلند اذکار کرنا ثابت ہے، وہ ذکر اس موقع پر اونچی آواز سے کیا جا سکتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو اس کو با آواز بلند پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن یہ بھی پتہ چل گیا ساتھ کا ساتھ کہ با آواز بلند تو پڑھنا ہے، لیکن بہت زیادہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا ہے، طریقہ کار سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو اپنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 110، کہ اپنی آواز کو نماز کے دوران بہت زیادہ اونچا بھی نہ کیجئے، ولا تخافت بها بہت زیادہ پست بھی نہ کیجئے، وابتغی بین ذلک سبیلا درمیانہ راستہ، درمیانی روش کو اختیار کیجئے. تو یعنی بہت زیادہ اونچی آواز یہ بھی درست نہیں، اور انتہائی پست آواز یہ بھی درست نہیں، درمیانہ راستہ، اتنی آواز کم نہ ہو کہ مقتدیوں تک نہ جائے، اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ محلے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور اوپر والے بڑے سپیکر کھلے ہو اور پورے محلے کو تنگ کیا ہوا ہو، کیا ہے جی جماعت ہو رہی ہے، یہ بھی نہ ہو. وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے، جتنی کی ضرورت ہے آواز کی اتنی کو کھولی جائے، وہاں تک پہنچائی جائے، خامخواہ زیادہ دور تک پھیلانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. یہ ہے قرآن مجید کا حق کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کس انداز میں کرنی ہے وہ یہ طریقہ کار تھا. اگلا حق ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ اس کو سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ نیت ہو کسی کی سمجھنے کی تو آئے اور سمجھے، بڑا ہی آسان ہے، نہایت ہی آسان ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم بندہ پہلے پڑھے پھر جا کے قرآن کی سمجھ آئے گی. اللہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں، صرف نیت کر لو کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، بڑی جلدی سمجھ آئے گا، اور ایسا سمجھ آئے گا کہ پھر جو باطل پرست ہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکیں گے. سمجھنے کی نیت کر لے بندہ، کوئی ہو سمجھنے والا، بڑا ہی آسان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو قرآن مجید پڑھاتے اور سکھاتے، اس کے معانی مفہوم اور سارا کچھ ان کو سکھاتے، 10-10 آیتیں کر کے روزانہ ان کو سبق دیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اگر اس کو سمجھا ہے تو سمجھ کے پھر اس کو آگے بھی پہنچایا جائے، اپنے تک ہی نہ رکھا جائے. بلغوا عنی ولو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آیت بھی مجھ سے پاؤ اور سیکھو، سنو، اس کو آگے پہنچا دو. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے جملہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل کا، آپ کی کمبلی کا ذکر تو کیا ہے اللہ نے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل کہہ کر، اے کمبل کو، چادر کو اوڑھنے والے. لیکن رنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ کالا تھا یا نیلا پیلا تھا. تو ہاں احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے, ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی چادر اپنے پاس رکھا کرتے تھے کندھے پر, کالی پگڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہے, یہ باتیں تو ثابت ہیں. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ کی چادر اوڑی تھی, اس کے بارے میں کتاب و سنت میں مجھے تو آج تک کہیں سے کوئی واد ناس نہیں ملی. سوال کیے ہیں دو, ایک تو یہ کہ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چٹائی پکڑاؤ, چٹائی پکڑانے کے الفاظ ہیں, مصحف پکڑانے کے, مصحف تھمانے کے الفاظ نہیں ہیں. سنن نسائی کتاب الطہارہ باب استخدام الحائض حدیث نمبر 271, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولین الخمرۃ من المسجد, مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ. تو کہتی ہیں انی حائض, میں حائضہ ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیست حیضتو کے فی یدی کے, کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حائضہ ہے اس کے ہاتھ پاک ہیں, حیض کا اثر اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے. تو اسی طرح اس کے منہ کے اندر, زبان کے اندر, اس کے پاؤں میں, باقی جسم کے اعضاء میں بھی اثر نہیں ہے. تو یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تیرا حید تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے. دوسری رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا یمس القرآن الا طاہر, کہ قرآن مجید کو طاہر آدمی ہی, پاک آدمی ہی چھوئے. تو طاہر سے مراد ہے باوضو, باوضو آدمی, وہی قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگائے گا, اس کو چھوئے گا اور اس کو پکڑے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو طہارت قرار دیا ہے. تو لا یمس القرآن الا طاہر, یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, موجود ہے, فرمان ہے آپ کا. تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پاکیزہ حالت میں چھوا جائے, پاکیزہ حالت میں, وضو کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَارُوا, تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ, کیا مانا, غسل کر لو. معلوم ہوتا ہے کہ جنبی آدمی وہ طاہر نہیں, حائضہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حَتَّى يَطْهُرْنَا فَإِذَا تَطَّهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, کہ حائضہ عورت سے دور رہو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے. تو جب پاک ہو جائے تو اس کے بعد جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے ان کے پاس جاؤ. تو یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ طاہر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ حائضہ اور جنبی, حائضہ اور جنبی یہ دونوں طاہر نہیں. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حیض تیرے ہاتھ میں نہیں, اس سے حائضہ کا طاہر ہونا لازم نہیں آتا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا تو اس سے جنبی کا طاہر ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ جنبی سے نجاست کی نفی اور حائدہ کے ہاتھ میں حیض ہونے کی نفی، جنبی سے نجاست کی نفی اور حائدہ کے ہاتھ میں حیض ہونے کی نفی سے جنبی اور حائدہ کا طاہر ہونا لازم نہیں آتا. اگر طاہر ہونا لازم آتا ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں اطہار و تطہیر کا حکم کیوں دیتے؟ لہذا بات وعدے یہی ہے کہ حائضہ جنبی قرآن مجید کو نہ چھوئیں نہ پکڑیں، تلاوت کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ ثابت ہے، متعدد اس کے دلائل ہیں، چند ایک میں نے ذکر بھی کیے ہیں. امید ہے کہ ان ساری باتوں کی آپ کو سمجھ آئے. قرآن مجید کو پڑھنا یہ تو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جھوم جھوم کے پڑھنا یہ جھومنا شیطان کا کام ہے، جھومنا کام ہے شیطان کا، مسلمان کا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھومنے والی کو شیطان قرار دیا ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، متعدد بار آپ کو سنائی ہے. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی سنن بیہقی کے اندر موجود ہے غالباً، کہ ایک بچی کو دیکھا وہ اپنا سر کبھی دائیں جانے مار رہی تھی کبھی بائیں جانے، یمین و راسہ یمنۃ و یسرا، اس کو دیکھ کے فرماتی ہیں آہ شیطان، اوہ یہ تو شیطان ہے. تو جھومنا شیطان کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو ایسا کرے جھومے اس کو شیطان کہہ دو. جھومنے والے کو شیطان کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.